pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minęła 16, tu Polskie Radio Program Trzeci. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Jest środa, 8 marca. Audycję popołudniową zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka, Michał Przerwa. A w tym serwisie Trójki o obchodach marca 68 i słowach prezydenta, który przeprasza tych, którzy zostali zmuszeni do wyjazdu z Polski. Powiemy też o trudnym śledztwie w sprawie wypadku drogowego, w którym zginęło 5 młodych osób. Panie coraz chętniej studiują kierunki techniczne. Co trzecia osoba na Politechnice jest płci żeńskiej. Prezydent prosi o wybaczenie tych, którzy przez antyżydowską nagonkę musieli opuścić Polskę w 1968 roku. Wybaczcie Rzeczpospolitej, wybaczcie Polakom, wybaczcie ówczesnej Polsce za to, że dokonano tego haniebnego aktu. Mówił Andrzej Duda, przemawiając na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie trwają obchody 50. rocznicy marca. Prezydent mówił, że dzisiejsza niepodległa Polska nie ponosi odpowiedzialności za wypędzenie przez komunistów osób żydowskiego pochodzenia, tak samo jak nie ponosi odpowiedzialności za Ursus w 76 czy kopalnię Wujek w 81. Według Andrzeja Dudy dzisiejsza Polska za te wydarzenia nie musi więc przepraszać. Dodał jednak, że wobec osób, które przez antyżydowską nagonkę musiały opuścić wtedy Polskę, z wielkim żalem pochyla głowę. Proszę ich o wybaczenie. Polska tak bardzo żałuje, że ich dzisiaj w niej nie ma. Andrzej Duda podkreślił jednak, że oprócz tej gorzkiej części historii marca 68 była też ta, jak mówił, słodka, czyli protesty studenckie przeciwko cenzurze i ograniczaniu swobód obywatelskich. Prezydent powiedział, że uczestnicy tamtych wydarzeń są bohaterami podobnymi do żołnierzy niezłomnych. Niepodległość bez cenzury. Tego się wtedy domagali. Komuniści oczywiście nie mogli tego zaakceptować. Obchody 50-lecia marca 68 potrwają do wieczora. Odbędą się jeszcze m.in. dyskusje i wykłady na Uniwersytecie Warszawskim. Karol Surówka, Polskie Radio. A do tematu marca 68 wrócimy w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. A w serwisie Trójki kolejne informacje. Prokuratura w Elblągu zleciła badanie DNA ofiar wypadków w Wilczętach w Warmińsko-Mazurskiem. Pod koniec lutego zginęło tam 5 młodych osób w wieku 19-21 lat. Samochód po uderzeniu w drzewo spłonął. Wszyscy zginęli na miejscu. Prokuratura ma problem z identyfikacją ciał. Prokuratura okręgowa musi sięgnąć po ekspertyzy biegłych, bo mimo sekcji wciąż nie ma pewności co do tożsamości ofiar, wyjaśnia jej rzeczniczka Iwona Piotrowska. Będziemy mieli możliwość pozyskania opinii z Instytutu Genetyki z Bydgoszczy, gdzie są przeprowadzone badania DNA pobranych materiałów porównawczych zarówno od wytypowanych członków rodziny, jak i od samych uczestników tego zdarzenia. No i to ewentualnie pozwoli nam w sposób jednoznaczny mówić o tożsamości tych ofiar. Nie jest znana oficjalna przyczyna tragedii, ale być może była nią nadmierna prędkość. Wskazuje na to stopień zniszczenia auta. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Według prokuratury ekspertyza może być gotowa jeszcze w tym miesiącu. Coraz więcej kobiet chce się uczyć informatyki, czyli tego, co do tej pory było domeną mężczyzn. Z raportu Kobiety na Politechnikach wynika, że w tym roku akademickim na kierunkach informatycznych jest o 1179, czyli o 12% pań więcej niż rok wcześniej. W ciągu 10 lat liczba kobiet na Politechnikach wzrosła z 29 do 37%. Tematem zajęła się Katarzyna Ingram. Studentki kierunków ścisłych mówią, że dziewczyny są dokładniejsze w niektórych technicznych zadaniach. Moje rozmówczynie wybrały studia na kierunkach technicznych, bo to ich zdaniem szansa na znalezienie dobrej pracy i rozwijanie pasji. Przykładowo czasami robimy dokładniejsze opisy produktu czy wymagania i to jest ewidentnym atutem. Projekt związany z moją pasją, pszczelarstwem. W ramach pracy inżynierskiej wytwarzałam taki biopolimer właśnie z pszczół. Z 10 kierunków technicznych najliczniej reprezentowanych na polskich uczelniach kobiety najczęściej wybierają architekturę, inżynierię środowiska, zarządzanie i inżynierię produkcji oraz budownictwo. Nie ma różnicy między inżynierem kobietą a inżynierem mężczyzną, mówi profesor Janusz Walo, prorektor Politechniki Warszawskiej. Ten inżynier kobieta jest troszeczkę ładniejszy, ale tak w sensie kompetencyjnym tych różnic nie widać. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Molestowanie kobiet i nielegalne wzbogacenie się. Tak poważne zarzuty padają pod adresem szefa Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Państwowej Rosji. O molestowanie oskarżyło Leonida Słuckiego kilka dziennikarek pracujących w parlamencie. O lewe interesy lider opozycji Aleksiej Nawalny. Szczegóły w relacji naszego korespondenta. Przedstawiciele Dumy Państwowej, w tym szef Izby Wiaczesław Wołodin, bronią Leonida Słuckiego i radzą, aby dziennikarki ubierały się skromniej, gdy przychodzą do pracy. Sprawą zajmie się Parlamentarna Komisja Etyki, ale dziennikarki, nie czekając na jej werdykt, złożyły skargę w prokuraturze. Wsparł je lider opozycji Aleksiej Nawalny, który zażądał od Leonida Słuckiego bezzwłocznego złożenia mandatu. Dodatkowo Nawalny oświadczył, że szef Komisji Spraw Zagranicznych nielegalnie się wzbogacił. Na dowód opozycjonista podał, że deputowany dysponuje 2 luksusowymi samochodami, które łącznie są warte kilkadziesiąt milionów rubli, a jak wynika z deklaracji majątkowych, roczny dochód Słuckiego nie przekracza 2 milionów rubli. Oskarżony o molestowanie deputowany pozdrowił Rosjanki na swojej stronie internetowej z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet i poprosił o wybaczenie każdego, komu sprawił przykrość. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ta relacja kończy serwis Trójki, 16.30, wiadomości w skrócie. Za oknami przy Myśliwieckiej, proszę Państwa, wciąż jeszcze bardzo jasno. Jestem ciekawy, jak pogoda wygląda u Państwa, bo na papierze wygląda to tak. Pada deszcz, ale słabo i to tylko w niektórych miejscach w kraju, a na północnym wschodzie nawet deszcz ze śniegiem i śnieg. Maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na północy, około 7 w centrum, do 10 stopni na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, rok 2017 dawno za nami. Już niedługo wielka... Tak, Ryneuszu. Wielka... Noc? Wielka obniżka na modele telewizorów z 2017 roku. To wielka okazja. Wielka obniżka cen modeli telewizorów z 2017 roku. Na przykład Smart TV LG 60 cali 4K Ultra HD, klasa A+, z dźwiękiem przestrzennym Ultra Surround za 3299 zł, czyli taniej o 600 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już prawie 7 minut po 16. Dzisiaj czwartek, 8 marca, 67 dzień roku. Słońce wstało o 6.12, zajdzie o 17.27. Dzień trwa dokładnie 45 kwadransów, czyli 11 godzin i 15 minut. To dokładnie, proszę Państwa, 4 minuty dłużej niż wczoraj. Imieniny Beaty, Jana, Juliana, Stefana oraz Wincentego. Wszystkiego dobrego. Najważniejsze informacje dla Państwa, czyli zd3@polskieradio.pl. Telefon to 2027 trójek, a SMS-y 71335. W każdej sprawie, ale być może także w tej. Niech Państwo odrobinkę posłuchają. Otwieram karton. Trójkowy kubeczek, no bardzo proszę, piękne. Proszę jeszcze nie pisać, proszę jeszcze nie dzwonić. Będzie stosowny moment, kiedy takie kubki do naszych słuchaczy będą miały okazję trafić. Zapraszamy do reklamy. Dobra wiadomość dla łowców okazji. Od teraz w Biedronce nowe promocje artykułów przemysłowych w każdą sobotę i środę. A w tę sobotę specjalna oferta na artykuły kuchenne. Między innymi mikser ręczny Hofen z funkcją blendera w supercenie 49,99 lub patelnia głęboka o średnicy 24 cm. Jedynie 24,99. Tylko do 23 marca lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Zaprosiliśmy kobiety ze skórą atopową i łuszczącą się do testowania nowych dermokosmetyków Nivelium. Serum punktowego, balsamu i szamponu w kremie. Preparaty Nivelium są hipoalergiczne, nie zawierają silikonów ani parabenów, a badania dermatologiczne potwierdziły, że u osób stosujących Nivelium wygląd i kondycja skóry wyraźnie poprawiły się już po kilku zastosowaniach. Test zdany celująco. Skóra jest znowu gładka. Nivelium do pielęgnacji skóry atopowej i łuszczącej się. Dostępne w aptekach. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Co to, Marian? Prezent? Prezent, prezent. I to taki fajny, że sam dziś chciałbym być kobietą. Dzień Kobiet w Media Expert. Nie przegap okazji na super prezent. Smartfony, laptopy, tablety, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na prezent w super niskich cenach. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest Twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Bo zawiera maksymalną dla suplementów diety dawkę izoflawonów z nasion soi w jednej tabletce. No fakt, to bardzo istotne. Dodatkowo Klimea Forte wzbogacona jest o wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz wapń i witaminę D pomagające utrzymać zdrowe kości. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.

Zapraszamy do Trójki. Po rezydentach protestem grożą ratownicy medyczni. Domagają się obiecanych przez ministra zdrowia podwyżek. Ostateczną decyzję, czy strajkować, związkowcy podejmą za tydzień. Wciąż czekają na rozporządzenie, które ma przypieczętować wynegocjowane wcześniej wynagrodzenia. Sytuację w warszawskim pogotowiu ratunkowym sprawdzała dziś Ewa Dudzińska. Sprawnie działa. Działało, bo w tej chwili lekarka dzwoniła się z dnia na dzień i nie przyjęto. Do tej pory byłam bardzo zadowolona, ale już tyle nie ma. Niestety dużo lekarzy odeszło na własne życzenie. Co pani teraz zrobi? Nie wiem. Widzę pewne podobieństwo do klauzuli opt-out, czyli też panowie mogą odmówić tych dodatkowych godzin. Załóżmy, podpisuję kontrakt na 168 godzin pracy, ale jest tam napisane, że może to być do 50% więcej. Ratownik medyczny w warszawskim pogotowiu Robert Obłuski. Czyli tak naprawdę mogę dostać tych godzin 240 i tyle mogę pracować. Czyli panowie w tych umowach też zobowiązują się, że będziecie pracować więcej. Tak, skonstruowana, że w razie potrzeby mogę dostać tych godzin do 50%. Więcej. Od spotkania 31 stycznia z ministrem Szumowskim. Przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych Roman Badach-Rogowski. Gdzie naprawdę byliśmy zadowoleni, bo padły deklaracje, padły obietnice. Poza tym rzecz niespotykana, że minister był przygotowany, wiedział, o czym mówi. No czyli super. No i co dalej? Czekamy tydzień, czekamy drugi tydzień, tak jak było obiecane. Piąty tydzień, nic się nie dzieje. Ale nie ma jeszcze decyzji ostatecznej w sprawie tego protestu. No nie, nie. My mówimy, że jeżeli nie, no to będziemy zmuszeni. Zawiesiliśmy naszą akcję protestacyjną. Podpisaliśmy, bo chcemy rozmawiać i chcemy to ugodowo załatwić. Nie chciałbym osobiście i pewnie jak większość moich kolegów nie chciałaby, żeby do takiej formy protestu doszło. No ale jeżeli coś ustalą związki i nie będzie innego wyjścia, na pewno się będziemy starali zrobić tak, żeby nikt nie ucierpiał. Także ten pacjent. Jesteśmy na tej pierwszej linii. Musimy pomagać. Chcemy pomagać i w większości nam to sprawia to przyjemność. Ratownicy twierdzą, że już długo to trwa, że porozumienie było w lipcu zeszłego roku. Oni by oczekiwali rozporządzenia na wzór pielęgniarek, takich gwarancji. Czy jest w ogóle na to szansa? To trochę trwa. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że oni są zniecierpliwieni, ale też muszą zrozumieć, że napisanie dobrego rozporządzenia wymaga troszkę czasu. Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz. I tutaj absolutnie pan minister się nie wycofuje z tej deklaracji. Zresztą wczoraj to potwierdził. Mamy projekt rozporządzenia. Teraz jeszcze uszczegóławiamy koszty, to będzie procedowane. Czy oni tak o tym wiedzą? Bo jak zabraknie ratowników, czyli nagłej pomocy, to będzie źle. Dlatego apeluję o spokój w środowisku ratowników medycznych. Tak jak mnie zależy na tym, żeby tą sprawę doprowadzić do szczęśliwego końca, to myślę, że nikomu innemu. Do 16 związki dają czas. Może coś ministerstwo jednak wypracuje i nie dojdzie do tego najgorszego. No miejmy nadzieję, że... Jeszcze mamy trochę czasu. Mamy. Wszystko się ułoży tak, żeby było dobrze dla nas i dla pacjentów. Nie jesteśmy chętni, żeby wysiąść z karetek. W ubiegłym roku ratownikom obiecano dwuetapową podwyżkę w wysokości 800 zł. Dzisiejszy dzień, ja nie wiem, gdzie te 11 godzin 15 minut trwa, bo u mnie na południu jest 11 godzin 20 minut, a u syna na Pomorskim 11 godzin i 14 minut. To dałoby powiedzieć może, że w Warszawie na przykład tyle dzień trwa. Tak, oczywiście, święta prawda. Słusznie pan zauważył, w Warszawie, powiedziałem, dzień trwa dokładnie 45 kwadransów, czyli 11 godzin i 15 minut. I coś mi się tak wydawało, że rzeczywiście państwo mogą na to zareagować i proszę, proszę śmiało reagować. 22 i 7 trójek, zd3@polskieradio.pl. Można też wysłać SMS-a 71 335, już 16:19. Ja, dubej, ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja, dubej, ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ja, dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. ja, Bdubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja, Bdubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ja, Bdubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. 22 minuty po 16. Sarin albo VX, jedną z tych dwóch substancji, mógł zostać otruty były rosyjski szpieg mieszkający w Wielkiej Brytanii Siergiej Skripal. W niedzielę miał z nieznanych powodów zapaść. Podobne objawy wystąpiły też u przebywającej z nim córki oraz u policjanta, który próbował ich ratować. Brytyjska policja traktuje to zdarzenie jako usiłowanie zabójstwa. Rosja nie przyznaje się oczywiście do winy, ale zamach przypomina historię Aleksandra Litwinienki, którego otruto polonem. Rosyjskie służby są znane z wykorzystywania śmiercionośnych toksyn, mówi brytyjska minister spraw wewnętrznych Amber Rudd. Dwie osoby przebywają na intensywnej terapii. Są bardzo poważnie chore. Stan policjanta jest wciąż ciężki, ale jest już przytomny i może rozmawiać. Po jakie trucizny najczęściej sięgają przestępcy? Taką najbardziej znaną chociażby z filmów szpiegowskich jest chyba cyjanek potasu. Cyjanek potasu jest to, powiedzmy, klasyczna trucizna. Doktor Wojciech Lechowicz z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. No niestety jest to substancja dostępna. Można ją nabyć stosunkowo łatwo. Dawki cyjanku potasu są stosunkowo niskie, w związku z tym dodanie ich, niepostrzeżenie do potraw, do napojów jest również stosunkowo proste. Znane są też przypadki wykorzystywania rycyny. Rycyna to trucizna, która pochodzi z rośliny rącznika, czy też rycynusa. Doktor Monika Mętrak z Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Można wyekstrahować z rycynusa białko, które jest śmiertelnie trujące. Zostało wykorzystane do zabójstwa politycznego. W 78 bodajże roku bułgarski dysydent Markow został w ten sposób zabity przez agenta KGB. Tenże agent miał specjalny karabin pneumatyczny, który był ukryty w parasolu. Wstrzelił w nogę Markowa maleńką metalową kuleczkę wypełnioną rycyną. Po 3 dniach Markow nie żył. Na pewno do tych substancji, które są w polu zainteresowania, można wymienić jady zwierzęce, jady owadów. Ich wykrycie jest bardzo trudne i wymagają specjalistycznych metod i znajomości najczęściej okoliczności zdarzenia. Użycie trucizny związane jest z pewną filozofią truciciela, który planuje osiągnąć jakiś cel. Ukazanie światu, przekazanie mediom sygnału, że jest się w stanie dokonać takiej zbrodni, też ma jakieś znaczenie. A taka jakaś współczesna, najbardziej można powiedzieć nowoczesna? Znaczy trucizm ogólnie jest bardzo dużo związków na struje. Angelika Gumkowska z Centrum Nauki Kopernik. Popularne swego czasu było też podtrowanie ludzi z użyciem substancji radioaktywnych, które powodują chorobę popromienną. Niektóre substancje powodują objawy, które mają jak gdyby przerazić. Zastosowanie substancji promieniotwórczych, tak jak w przypadku litwinienki czy dioksyny, ma jakiś dodatkowy sens. Z reguły wszelkie nowe trutki, że tak powiem, buduje się w ten sposób, że bierze się już znane substancje i miesza je w odpowiednich proporcjach, ewentualnie coś dodaje i sprawdza, jak cały ten koktajl będzie działał na organizm. Czyli możliwa jest sytuacja, w której mamy dwa składniki i one dwa oddzielnie zażyte, powiedzmy, przez nas nic nam nie zrobią, a kiedy je połączymy, to jest nieprzyjemny efekt. Tak, może być coś takiego, bo one mogą reagować między sobą, tworząc dodatkowo trzeci związek, jakby nowy, który będzie nam jeszcze bardziej szkodził. Oto jakich trucizn najczęściej używają przestępcy i szpiedzy, pytał Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, prawie 16:26. Gotta be. Take you walking. Bartosz Arłukowicz, Joachim Brudziński, Andrzej Duda, Jarosław Kaczyński, Władysław Kosiniak-Kamysz, Paweł Kukiz, Sławomir Neumann, Ryszard Petru, Marek Suski i Witold Waszczykowski, czyli bohaterowie Srebrnych Ust Anno Domini 2017. Już można sprawdzić, jak głosować na stronie srebrneustapolskieradio.pl. Więcej o tym także na antenie Trójki po 16.30. Serwis najważniejszych informacji już za chwilę. Autopromocja. Winien i ma. Inflacja w listopadzie wzrosła do 2,5%. To najwyższy odczyt od 5 lat. No i znowu pan zaczyna od poważnego tematu. A to ma być taka na luzie audycja, taka spokojna, taka fajna, tak się mamy pośmiać od czasu do czasu. A pan mówi, że ceny rosną, że będzie gorzej. Prawdziwa wartość bitcoina może wynosić zero, proszę państwa. Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Ekonomia zagości w Trójce także dzisiaj po 17.30. Zapraszam w imieniu Wiktora Mlegowicza. Już teraz skrót najważniejszych informacji. I Michał Przerwa. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski rozpoczął roboczą wizytę w Stanach Zjednoczonych. Spotka się tam m.in. z przedstawicielami Departamentu Stanu. Szczerski jest po wiceszefie MSZ Marku Magierowskim drugim przedstawicielem polskich władz, który przyjechał do Waszyngtonu po podpisaniu przez polskiego prezydenta nowelizacji ustawy o IPN. Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych organizuje pielgrzymkę do Izraela dla weteranów walk o niepodległość i polskich sprawiedliwych wśród narodów świata. Odbędzie się ona w dniach od 11 do 15 marca. W planach jest m.in. wizyta w Yad Vashem, instytucie poświęconym ofiarom Holokaustu. Dotychczasowy minister sprawiedliwości wywodzący się z SPD, Heiko Maas, stanie na czele resortu spraw zagranicznych w nowym koalicyjnym rządzie Niemiec. 51-letni Maas uchodzi w SPD za męża opatrznościowego i jest jednym z najbardziej prominentnych członków ustępującego rządu. W nowej roli zmierzy się z wieloma wyzwaniami w polityce zagranicznej, tym bardziej, że dotychczas nie zajmował się tą dziedziną, pisze tygodnik Spiegel na stronie internetowej. To był serwis Trójki. W nocy od zachodu będzie się chmurzyć, opady deszczu, a nawet miejscowo deszczu ze śniegiem będą postępować w głąb kraju. Uwaga na mgły na wschodzie i południu kraju oraz miejscami na Pomorzu i Kujawach. Temperatura minimalna od minus 1 stopnia na wschodzie do 2 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci.

Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Ale gdyby Państwo mieli swoich kandydatów, swoich faworytów, już teraz proszę dzwonić, można się podzielić. Kto Państwa zdaniem na to miano najbardziej zasługuje? 22 i 7 trójek. Krzysztof Zalewski, 21 minut przed 17. Zapraszamy do Trójki. Dokładnie 50 lat temu kilka tysięcy studentów zebrało się na głównym dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego, by zaprotestować przeciwko relegowaniu z uczelni Adama Michnika i Henryka Szlajfera. Studenci domagali się też odstąpienia od kar dla kolegów za udział we wcześniejszych protestach. Jednak genezy wydarzeń marcowych należy szukać we walkach frakcyjnych w łonie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Narastający wśród komunistów antysemityzm stał się orężem w walce o władzę. Funkcjonariusze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ze stojącym na jego czele Mieczysławem Moczarem nie kryli swoich antysemickich poglądów. Byli to ludzie wywodzący się ze środowisk wiejskich i niejako przesiąknięci ludowym antysemityzmem, uważa profesor Jerzy Eisler. Władze sięgnęły po czynnik antysemicki, nazywano to wówczas antysyjonizmem. W PZPR, także w aparacie bezpieczeństwa, bardzo duża część kadry pochodziła właśnie ze wsi, z małych miasteczek. A w tym wszystkim chodziło o przetasowania na górze i walkę o władzę w partii. Trzeba było rozkręcić karuzelę, z której niektórzy pospadają. Co to jest za hasło pozbyć się starych? To żadne hasło, ale pozbyć się Żydów. To już bardziej jest jakieś hasło konkretyzujące, kto jest przewidziany do odstrzału. Antysemityzm władzy komunistycznej wybuchł ze zdwojoną siłą w czerwcu 1967 roku, kiedy Izrael pokonał państwa arabskie w wojnie sześciodniowej, mówi Czesław Bielecki, uczestnik marca. Gomułka jako gęsek partii licytował się z Moczarem, który był ministrem spraw wewnętrznych i szefem reżimowego Związku Kombatantów, czyli z Bowidu, Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. W gruncie rzeczy te wewnętrzne, frakcyjne walki, w nich antysemityzm nagle zaczął grać główną rolę. Katalizatorem samych już wydarzeń marcowych stało się zdjęcie dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka ze sceny Teatru Narodowego. Czas przypomnieć ojców dzień, Zaczęto protestować przeciw ograniczeniom w kulturze. Studenci zebrali kilka tysięcy podpisów w sprawie przywrócenia dziadów, wspomina Irena Lasota, wówczas studentka filozofii. Nasza grupa zaczęła zbierać podpisy protestujące przeciwko zdjęciu dziadów. Właściwie bez trudu zebraliśmy ponad 3000 podpisów, no co było niewiarygodnie dużo. Myśmy sami byli w szoku. Pisarze ze Związku Literatów Polskich w przyjętej w końcu lutego rezolucji potępili władze PRL-u za działania ograniczające kulturę. Na 8 marca studenci zwołali wiec w obronie wyrzuconych z uczelni swoich kolegów Adama Michnika i Henryka Szlejfera. Tak tamte chwile wspomina Teresa Bochwic, wtedy studentka Uniwersytetu Warszawskiego. Nie było wolności słowa w żadnym sensie, w związku z czym ludzie bulgotali na ulicach i myśmy też bulgotali. Przed 12 tłumy studentów ze całego terenu Uniwersytetu i okolicznych ulic ciągnęły właśnie na ten wiec. Wiec przebiegał spokojnie, kiedy studenci zaczęli się rozchodzić. Zostali zaatakowani przez milicję i ORMO. Potem do akcji wkroczył przywieziony autobusami aktyw robotniczy, wspomina profesor Marian Srebrny, który był wtedy na dziedzińcu uniwersyteckim. Zanim dobiegli do mnie, to ja dałem się schować na takim mniejszym dziedzińcu, tam gdzie jest studium afrykanistyczne. Widziałem, jak walili wszystkich dookoła. Studenckie protesty objęły cały kraj, ocenia profesor Jerzy Eisler. Strajki, protesty były w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Gliwicach, Częstochowie, Lublinie, Łodzi, Warszawie, Gdańsku oraz w czterech miastach, w których wówczas nie było jeszcze szkół wyższych: Bielsku Białej, Legnicy, Radomiu i Tarnowie. W odpowiedzi na wystąpienia studentów władze komunistyczne zwoływały w zakładach pracy wiece poparcia. Grupy brudnych, długowłosych chuliganów! Jesteśmy oburzeni wybrykami oraz organizowaniem wiecu w celu manifestowania walki z władzą ludową i socjalizmem. Marzec 68 roku zakończył się klęską. Po stłumieniu studenckich protestów z Polski wyjechało 13 tysięcy ludzi pochodzenia żydowskiego, a represje dotknęły tysięcy osób, które zostały wyrzucone z uczelni i z zakładów pracy. Dziś uważa się, że pokolenie marcowe dało początek opozycji antykomunistycznej z lat 70. i 80. O marzec 68 roku pytał Tomasz Jeleński. Tu Trójka, 16.44. Za chwilę Ernest Zozuń. Thank you. Program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13:17. Północno-koreańska delegacja wysokiego szczebla spotkała się z prezydentem Korei Południowej Moon Jae-inem. Donosiła z dumą w pierwszych dniach olimpiady północno-koreańska telewizja. Olimpijska dyplomacja i wizyta na igrzyskach siostry północno-koreańskiego przywódcy powoli zaczęła przynosić efekty w postaci nawiązywanych kontaktów i pierwszych wizyt. A tu wczoraj USA ogłosiło nowe sankcje. Decyzja w sprawie sankcji zapadła 22 lutego. Sankcje zaczęły obowiązywać w poniedziałek 5 marca. Od razu człowiek myśli, jak to? No i o tym, jak to? Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Stowarzyszeniem podniosłej, ale pogodnej muzyki północno-koreańska telewizja donosiła o wizycie przedstawicieli południa w Pjongjangu. W ładnych kadrach pokazywano przewodniczącego delegacji, a w jeszcze ładniejszych najwyższego przywódcę. Nasz najwyższy przywódca przedstawił swoje głębokie opinie na temat powodów napięć militarnych na Półwyspie, jak też nadzieję na wszechstronny dialog, kontakty, współpracę i wymianę handlową między obu państwami. Większą rezerwę prezentowała druga strona, acz optymizmu nie ukrywano. W tym momencie nie mogę mówić o szczegółach, ale najpilniejsze jest to, by USA i Korea Północna zaczęły rozmawiać. Mówił zaraz po powrocie z Pjongjangu szef delegacji południa. A prezydent Trump: Igrzyska olimpijskie były piękne, bardzo udane. Pomyślałem, Korea Północna jest wspaniała, poszli pod jedną flagą z południem. Acz sytuacja jest cały czas bardzo delikatna. Bardzo to będzie interesujące, co stanie się dalej. Tym bardziej interesujące będzie, bo wczoraj Departament Stanu ogłosił, że od poniedziałku obowiązują nowe sankcje, które związane są ze śmiercią brata koreańskiego przywódcy Kim Jong-nama. Zdaniem amerykańskich władz to przedstawiciele północno-koreańskiego reżimu zdecydowali, by Kim Jong-nama zabić przy pomocy gazu bojowego VX. Publiczna pogarda wobec uniwersalnych norm zakazujących użycia broni chemicznej dowodzi lekkomyślności Korei Północnej, napisała Heather Nauert. Przyrodni brat północno-koreańskiego przywódcy Kim Jong-una zginął przed rokiem. Piotr Orłowski, Polskie Radio. A moim gościem jest Paweł Kowalski, Uniwersytet SWPS. Witam pana bardzo serdecznie. Witam państwa, witam pana redaktora. Olimpijska dyplomacja przynosi efekty, prawda? Dyplomacja pracuje pełną parą jednej i drugiej Korei. No już olimpijskie, czy w ogóle sportowe pojednania są w polityce bardzo znane już od dyplomacji ping-pongowej, którą stosowali Stany Zjednoczone. Tak więc tutaj oczywiście też Korea Północna w sposób bardzo zręczny wykorzystuje to i jak widzimy bardzo skutecznie. Po co pojechała delegacja Korei Południowej do Pjongjangu? Pamiętajmy, że Korea Południowa żyje cały czas w cieniu jednak Korei Północnej i tych programów atomowych, które mają miejsce. I Korei Północnej zależy na w miarę spokojnym sąsiedzie, jednak sąsiedzie, no, który jest powiązany z nimi jednak więzami bardzo rodzinnymi. I w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, oni czują bliskość tej i broni atomowej. No, Seul jest w bardzo niedużej odległości od Korei Północnej. To nawet nie trzeba rakiety, żeby nawet go strzelać. Tak, w związku z czym tu zależy jednak im na dużym spokoju i daje sygnały Korea Północna, że jest w stanie coś takiego zrobić. Z drugiej strony Koreańczycy Południowi nie chcą też całkowitego zbliżenia, czy też połączenia Korei, pamiętajmy o tym, dlatego że dzisiaj potrzeba przyjęcia, czy też utrzymywania północnego brata nie byłaby w interesie nikogo z południa. A czy to nie są troszkę bardziej rozmowy między Koreą Północną a Stanami Zjednoczonymi? Tutaj troszkę są inne, są jednak troszkę inne cele. Korea Północna jednak osiągnęła to, co chciała, w sensie posiada broń atomową, posiada pewien respekt. Jednocześnie Stany Zjednoczone ustami prezydenta ostatnimi czasy wyrażały dosyć dużą, można powiedzieć, nawet agresję, której nigdy nie mówili południowcy. W związku z czym Korea Południowa, jak powiedziemy, chce troszkę uspokojenia informacji. Tu istniało inne niebezpieczeństwo. Mianowicie Korea Północna posiada już w tej chwili zminiaturyzowany ładunek atomowy. To, co się może dalej, to, co dalej, czego się obawiają Stany Zjednoczone, to jest multiplikacja ich, dlatego że gdyby doszło jednak do wyprodukowania wielu rakiet, one by stanowiły duże zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj, jeżeli możemy ten proces zatrzymać albo spowolnić, to pewnie będzie o to chodziło również Ameryce. Popłynęły takie informacje, że Kim gotowy jest do rezygnacji z programu jądrowego. Co by mógł chcieć za to? Po pierwsze, Kim zrezygnować może z programu, ale już ma pełną technikę do utworzenia, więc zawsze może do niego wrócić. Czego będzie chciał? Oczywiście będzie chciał gwarancji dla siebie, gwarancji utrzymania swojego reżimu. Kim patrzy na to, co się dzieje na świecie i widzi, że twarda postawa działa, w jego przypadku twarda postawa działa w przypadku Asada w Syrii, gdzie jednak czy jeden, czy drugi dyktator jest utrzymywany i ma tą gwarancję i będzie chciał pewnie takiego samego, czy też może podobnego systemu, jaki jest w Chinach, gdzie mamy z jednej strony władzę bardzo, bardzo silną, z drugiej strony mamy wpuszczone pewne ekonomiczne aspekty, które pozwalają czy to społeczeństwu, czy też władzy żyć na stosownym poziomie. Kto może go wspierać w tym dążeniu? Chiny? Chiny na pewno, ale pamiętajmy, że tu graczem jest Rosja. Jednak Rosja przy sankcjach, które są możliwe cały czas tutaj europejskich, czy ze Stanów Zjednoczonych, będzie szukała innych rynków. Chiny potrzebują spokoju i potrzebują mieć w tym regionie pokazanie, że jednak utrzymują tą siłę w panowaniu nad całym w ogóle regionem Azji Południowo-Wschodniej. Natomiast Rosjanie potrzebują rynku zbytu i tym rynkiem zbytu jest nie tyle Korea Północna, ile Korea Południowa, która potrzebuje energii w gigantycznych ilościach. Czyli co, rurociąg? Bardzo możliwe i ten rurociąg będzie prowadzony wtedy przez terytorium Korei Północnej, co Rosjanie są w stanie wybudować, a będzie to niesamowitą gwarancją dla reżimu Kima na utrzymanie tego regionu, bo włączy kolejną potęgę walkę o zachowanie tutaj status quo w tamtym miejscu. No miałby też wtedy dopływ dewiz, bo za tranzyt idą pieniądze. Miałby dopływ dewiz, miałby możliwość również wykorzystania tej energii, na pewno by również z niej skorzystał, więc to jest rozgrywka, bym powiedział, pokerowa przy szachowaniu przez cały czas Stanów Zjednoczonych, które tam nie mają zupełnie na to wpływu. To skąd się wzięły teraz te sankcje wobec Korei Północnej stosowane przez Stany Zjednoczone? Kim Jong-nam zginął rok temu. Kim Jong-nam zginął rok temu. Tutaj Amerykanie chcą zaznaczyć w pewien sposób, czy też być pewną przeciwwagą do tej delegacji, która jest. Pokazać też, że te rozmowy się toczą, ale my cały czas mamy coś do ugrania. Ja bym jednak troszkę podejrzewał, że Amerykanie tracą w pewnym sensie atuty, które mieli w grze, bo nagle się okazuje, że Chińczycy za bardzo nie chcą, Rosjanie też nie chcą. Za chwilę się okaże, że Korea Południowa za gwarancję spokoju też nie do końca będzie chciała zaogniania tych dyskusji i nagle się okaże, że jednak będą też Amerykanie musieli iść na ustępstwa, więc żeby lepiej iść na ustępstwa, należy podnieść w tej chwili stawkę, z której będziemy schodzić w dół. Paweł Kowalski, Uniwersytet SWPS, był moim gościem. Proszę pamiętać, nasze audycje dostępne są także na stronie internetowej www.polskieradio.pl/trojka, www.polskieradio.pl/trojka, a na antenie jesteśmy we wtorek o 16:45. Trzy strony świata. Ogłoszenie społeczne. Gdy dziecko cierpi na chorobę leśniowskiego Crohna lub na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, dramat przeżywa cała rodzina. Ból, cierpienie, łzy i częste pobyty w szpitalu stają się jej codziennością. Towarzystwo J. Elita pomaga dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit.